أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة حاميم السجدة ده وصل وشتم آيات سخشورو فرصلور بنزو سم آيات باندي ختم سوا چې دا غد سورتم خاتمه د سورت فاید او دا شروع چې د دانو د 25 می سفاری ابتدا هم نو د دې ربته د ما قبل سره دا د دې سورت په ما سبقی کې چې وو موږ تقریبا د یو درې مزامین بیانول یو دا و چې هغه چاله چې د توحید څخه د الله تعالی منکر و دا هغه د پاره وعید ذکر کېدی تهدید یې ورکاوه چې ته د الله د وحدانیت منکر داسې عذابونه وي داسې سختۍ وي او بل چې څوک منکر و د دلیل څخه د رسالت د نبی علیه السلام د رسولوالي دلیل دغه قرآن دی دا داسې یو ثابت دلیل دی چې د قیامت په مځکه کې موجود دی دغه قرآن چې هر څوک د محمد علیه الصلات والسلام په رسالت کې شک لري قرآن دې راواخلي قرآن دغسې واضح دلیل دی چې په خپله بدی ناجی ده او هغه د 1500 کاله مخکې شعر سوی دی چې دا سړی په حق رسول ځکه د دغه کلام همسري څوک نشي کولی چې دا که د بنده کلام وای خو په انسانانو کې څونه قابل انسانان په دې پیړیو کې تیر سوي دي علماء د عربی ژبې پوهان ماهرین ادیبان خو یو چا به یو دوه آیات جوړ کړي و، یا به اوس خلک باید جوړ کړي چې د ده سره همسري په فصاحت و بلاغت کې وکړي، نو دی پوهیږي چې دا د انسان در طاقت لوړه خبره ده. دا د هغه چا کلام دی چې هغه د ټولو کایناتو خالق دی، نو هغه د ده سره رابطه درلودل، هغه ورته القا کړي دی، دی رسول دی. نو د رسالت عمده دلیل چې شي دی ملا قاری قرآن مجید. نو چې د قرآن څخه چا انکار کاوه د هغو دپاره وعید ذکر شوی. نو درې خبرې راغلي، د توحید څه منکر او د رسالت د دلیل څه منکر چې قرآن دی، د دغو دپاره عقوبت. دغه درې خبرې هلته ذکر شوې، د هغه د هغه او عقوبت. نو اوس دغه درې سره خبرې دلته مخلوط یې پلا یوه بیا بله بیا یوه بیا بله، دغه ولې خو د هغه مضامین تېر شوي دي. عقوبت هم پکښې کې راځي، عقوبت منع عذاب ورته ذکر کېږي. د چا دپاره؟ د توحید د منکرینو دپاره د توحید دلیل به پکښې کې ذکر کېږي، د رسالت د منکرینو دپاره رسالت به پکښې کې ذکر کېږي. په پای کې دا درې بېرته راګرځي. داسې الله داسې فرمایي، اول هغه د قیامت مسله چې ودی ته وعید ورکول کېږي چې قیامت دی، بیا به عذاب دوزخ وي، دی بول دا بیا ته وګورو قیامت به چیرې دی، دا کله دی، راویښه ځان وکړه. چې کېږي محمد علیه السلام ته وایي نو راویښه، چې ته ما ته په قیامت به داسې عذابونه وي، داسې به دوزخونه وي. الله عز وجل د دې خبرې جواب ورکوي، د دا منکرینو چې دی عقوبت قیامت نه مني. الیه خاص و دغه الله ته یرد ورجیږي ورحواله کېږي. علم الساعة علم الساعة د قیامت دی، د قیامت پوښتنه کې چې شما دوزخ تاسې څه وخت راته ویشئ، په کوم تاریخ کومه سنه به وي، څو کاله بعد. الله وایي د قیامت د ورځې علم و الله ته حواله کېږي. که د جبرائیل څه پوښتنه وکړې چې دا قیامت کله دی، دی تا ته دغه ځواب درکړي چې مل مسؤول عنها بأعلم من السائل. مسؤول عنه چې څوک دی؟ جبرائیل به ځان یاد کړي چې دی د سائل هم نه دی خبر، لکه ته چې په قیامت نه خبر زم نه خبر. که د نبي څه پوښتنه وکړم، دغه جواب درکړي چې مل مسؤول عنها بأعلم من السائل. دی هم دغه درته وایي چې زه تر تا ولاکه په خبر. که د یو ولي څه پوښتنه وکړې او ورسې چې قیامت کړی دی، هغه هم درته وایي چې درته نه یم خبر. جواب یو جواب درکړي چې دا د الله کار دی. نو ګوره، الیه و دغه الله ته یرد ورجیږ معنا ورحواله کېږي. حواله دغه ده لکه موږ چې یو چاته دا زما کار دی، په ما کې شاړه نه لري. ورس یردیږي چې شي علم الساعة علم د قیامت په وخت کې د سوال، چې سوال د ده په باره کې وشي، د چا څه چې وشي، که د نبي څه کېږي، که د ولي څه کېږي، که د ملک څه کېږي، وایي الله په خبر دی. نو قیامت راتلونکی یقیني دی. دا چې ته انکار کوې چې تاریخ یې ولې نه دی معلوم، په دې باندې د قیامت نیستي والی نه راځي چې تاریخ یې چا ته نه وي معلوم، نو نه کېږي. مثلا زه وایم چې باران حتمي پر دې مځکه ولې چې وشي، ته راته وراویشه څو څاڅکي وري، زم په څاڅکیو نه یم خبر، کېږي ولې چې اوس یو ورځ لا یا سږ کال یا بل کال یا بل کال، خو دغسې نظام الله تعالی جوړ کړی دی. یا ورځ لمر خامخا راخیږي، تا پر څو منټو منټې ما ته ولا کړم معلوم چې خو راخیږي روزمره. دا دغسې مثال دی چې یو شی واقعي ته وانو کې، ولې په دقیقه نه خبر، ولې په دغه نه خبر، د دقیقې نه معلوموالی د دې دلیل نه دی چې دا شی نه کېږي. الله دغسې وایي چې نو دی چې انکار ته دغسې کوي، دا غلطه د علم د ساعت و الله ته حواله کېږي، ردیږي. وما تخرج من ثمرات، وما تخرج او نراوزي من ثمرات، هیڅ قسم د میوې من اکمامها، دا خپلو پوښو څخه. اکمام ملاقاري جمع د کیم ده، موږ یې کوم بولو، دا لستون دی. دغه کنه په لغت کې اصلي چې دی، د ده کاف زیر لري، نو دا الله اصلي ته په لستون کې داسې راوزي. دا ګرد درخته چې د میوې کې اول شګوپله په یو پوښ کې پیچلی، شګوپله نه ده درخته، ده دا د یو زرغون پوښ لري، تر هغه چې راوځي چې وغوړي کرار ګل شي. یا مو د ګلاب غوټۍ کلیدلې هلته پټې، خپل هغه زرغونه بلګونه پر څرخېدلې، لکه بل دا رقم پوښ وي، هغه چې سره خلاصې باره ګل در راوځي. نو دا څه چې میوې چې دي، خو دغسې هلته یو غوټۍ و پونګه لري، تر هغه دا راوځي. دغه هر غوټۍ چې درجې خپل پوښ راوځي، درجې خپل لستوني ځان راباسي، دغه ملاته معلومه ده چې دا راوځي، دا رژیږي. دا تخم نیسی، دا یې نه نیسی، نه یا شګوپه برای څوک څوک ورژیږي، څوک څوک شیږي، برای دانه ونسی، ادو ونسی، پسی څو میاشتې بعد دغه رقم. وما تخرج نه راوزي من ثمرات، هیڅ قسم د میوو من اکمام، دغه پوښو غلافو څخه د میوو. وما تحمل او نه حمل اخلي من انثى، هیڅ یو ښځه، که د انسانانو د قسمه ښځه ده، که په حیوانانو کې میږ ده، بزه ده، غوا ده، که دا ښځه ده، دا یو لا حمل نه اخلي، حمل یې هغه بچی دی. وما تحمل او نحمل بار اخلي معناه غچ په رحم کې نطفه واخلي بار کښې نه یو بچیس حمل نه اخلي بار دار کیر نه من انثى هیڅ یو شد کې انسانانو د قسمت څخه ده کده حیوانات د قسمت څخه ده دایبل دریم ولا تغضع او نه یجدي ولا تغضع او نه یجدي دا انثى یا دی دا خپل حمل معناه لنګیږ نه إلا بعلمه مگر په علم سره د علامه دا نورې مسلې کښې اشولې چې ښه هره پانګه چې ده هغه پونګه هغه مال چا پوښ دی هره ثمره تر هغه راوځي ته به ما ته وایه چې څه وخت راوځي پر څه دی که غوړېږي د شپې غوړېږي که د ورځې وام یقین مې دی چې ګرده ده دا پوښ راوځي خو ما ته وخت نه دی معلوم خو قیامت هم دغه راکن کېږي وخت یې نه دی معلوم یقین مو دی نو مثلا هره ښځه چې دا حمل اخلي نو پر دنیا ګرده ښځې شنډي دي نه حیوان به رالویږي نه د انسان د قسمه ښځې خو کېږي ته وایه وا څه شي دی په کښې کې نر دی که ښځه ده نه دی رامعلوم کوچنی په نس کې دی نو دغسې چې لنګېږي هم د الله په علم کې ته راته په کمه دی که لنګېږي نو زه هم الله پاک ته معلومه ده چې کمه دقه اوسانیه به یې نو نو دا درې سره مسلې نورې ورسره کښېښولې چې دغه هم دغه رقم الله ته حواله دی الله عز وجل په خبر دی نو دغه مسله کې د قیامت چې دی انکار کوه چې عقوبت نشته ولې خو قیامت نه دی معلوم هغه خبره یې ور رد کړه ما دا د دې خبرې بېرته د دې منکرینو لپاره ذکر کېږي راګرځي ويوم او هغه ورځ در په یاد کړه الله وایي یونادي چې ناره به وکړي الله پاک هم ودی اين چیرې دي شرکائي هغه زما شریکان چې ستاسې په عقیده کې ماته جوړ شوي وه دا مشرکان چې پر نبي عليه الصلاة والسلام ایمان نه راوړي خو بتانو یې مخ نیولی خو دغه یې معبود و د هغه کې عبادت کړه نو الله وایي هغه ورځ در په یاد کړه ولې خو موږ ولې چې قیامت خامخا راځي نو هغه ورځ در په یاد کړه چې الله به ناره وکړي دې مشرکانو ته چا شریکان راوړي چا په دنیا کې ته په نازېدې چې اوس دې زما د عذابه خلاص کړي ودې باسي الله به ورته وایي چې ورسې را وړي چې کومک درکړي شریکان تاسې ته دا عین شرکا یې چیرې زما شریکان دا شریکان الله نه ثابتي چې ما لره شریکان دي هغه زما شریکان ستاسې په عقیده کښې شته زما دپاره شریک بلې معنا د دوی پر زعم باندې ویوم هغه ورځ در په یاد کوي نادي چې ناره به کوي الله پاک هم ودی ته چې عین چیرې دي شرکا یې هغه زما شریکان چې ستاسې په عقیده کښې مو زما دپاره مقرر کړي وه قالو دوی به جواب ورلره ورکړي آذنا موږ خبر درکوو کوه تا ته ای الله موږ تا ته اعلان کوو خبر درکوو دا د اقرار کوو ما منا من شهید ما نسته منا زموږ څخه من شهید هېڅ یو شاهدي ورکوونکی پر شرک باندې ګرسره ولاکه منم شرک چیرو نو ځینې تفاسیر یې داسې تعبیروي وایي دلته بار دی سپین سترګي کوي په خپله ګناه اقرار نه کوي لکه چا چې پر دغه دنیا باندې دا غله نه دي ځینې غله دا رقم دي چې بیا نسې بره وایي دا کار مې کړی دی حکومت ته اقرار وکړي یو بره سترګې سپینې ونیسي لاس په لاس پولیس نیولی پر ګناه باندې وایي نه مې د کړی هغه زه نه وم دا وې ډبهوي دا دورې کې دورې کې بره هغه زه نه وم خلک یې نو بیا صفت هم کوي بره وایي یاره ځکه به اقرار وکړي په دې ولاکه دی وایي دغه سپین سترګې دي دلته د الله تعالی په حضور کې بره وایي ولاکه یې ولا ویلي چې شرک ستا شرک کله موږ منله دا د دوی هغه سپین سترګي وقاحت بیانوي حکیم الامت رحمه الله وایي هغهسې نه ده دا داسې دی دی دلته دا رقم وایي چې نشته په موږ کې هېڅ یو شهید معنا شاهدي زه نه ورکوم په خوا چې مې کړې ده غلطي مې کړې ده اوس ما ته خبره واضح شوه چې هېڅوک په موږ کې اوس شاهدي نه ورکوي چې خدای پاک شریک لري دغه دی اوس سم شوله دا ځکه دا اقرار دی ولې کوي وایي په ورځ د قیامت خو عقاید ګرده منکشف شي و زموږ عقیده ده چې جنت ستا دوزخ سره ته منکشفه ده لیدلی مو دی په ورځ قیامت کې داسې داسې الله یو دی یکتا دی مثل نه لري په ورځ قیامت دا داسې داسې چې بل څوک نشته پاچې د بل چا نه چلیږي دغه چې الله شریک نه لري دا خو نه هلته واضح سي نو دی بره دلته په دغه حقیقت اقرار وکړي خپل پر ګناه پښېمانه سي نو دا اقرار ولې کوي دا یا اغتراراً دی اغتراراً دغه چې بله چاره نه لري نو خو دې دا یې ویني هغه دي د خدای زما سره د بل چا حکم چلیږي نو خود به راوایي نو د مجبورۍ څه به راوایي چې بل شهید چې بل شریک تا لره نشته موږ کله په بل شریک شاهدي ورکوو هېڅ شاهدي نه ورلره ورکوو دا اغترار دی مجبوره دی او یا د دې وجه دا اقرار کوي چې اوس مې ګوندې ایله کړي چې اوس مې ګوندې ایله کړي معنا اوس دی توبه کاږي د شرک نه خو دغه که اختراري اقرار کوي هم وړ نه دی د قبول پر الله چې څوک په خپل اختیار باندې اقرار وکړي چې الله واحد دی برای الله منې لکه اوس چې موږ اختیار لرو هلته خو خبره څه چې د منکشفه شوله نو خود اقرار کوي دا په ښه نه دی د مجبورۍ دی ولې هلته خو د جده سودا ده په غیبو چې ته اقرار وکړي چې الله تعالی شریک نه لري الله واحد یکتا دی هغه منل کېږي نو اغتراري کوي هم نه دی سي او که دی اوس توبه کاږي چې ما به الله ایله کړي نو خو هغه دنیا د توبې ځای نه دي توبې ځای دا دنیا ده هم نه قبلېږي دغه خبرې ته متوجه سه ملا قاري چې دا د ده اقرار دی اوس یې کوي د جاته د مجبورۍ چې حقیقت منکشف شو او یا د دې جاته چې لکه څوک چې اوس غواړم باندې شروع کړي چې الله به مې کړي داسې وایي چې الله ورته عینو شرکای چیرې جزمه شریکان رایې ولي چې داسې خلاص کړي قالو دوی ورته وایي اذنا موږ خبر درکو که وتا ته یا لازم موږ اعلان واوره زموږ خبر واوره ته موږ څه وایو چې ما نسته منا زموږ څخه من شهیدین هېڅ یو څوک شاهدي ورکوونکی پر شک باندې هېڅ څوک شاهدي دا اوس نه ورکوي دا د اقرار یې وکړي اقرار یا د اغترار د وجې هغه دا دی چې مجبور شي او یا دا معنا چې یعنې دی اوس په څه خاطر اقرار کوي چې توبه به مې قبول شي دا د توبې ځای نه دی وغدل عنهم ما كانوا يدعون وغدل او رکبش علاوه عنهم د دوی څخه ما هغه ټول شان کانو چې دوی وه یدعون را بللی من قبل و پخوا په مځکه کې چې د الله سماسې او بل چا ته نارې وهلې عبادت یې کاوه یا یې د بوتانو یا یې د قبرو یا یې د لمر و د سپرمۍ خو د نړۍ رقم رقم مشرکان دا ټول پر دغه ځای ځینې غایب شي د پانو کې چې راپاکه د دوژه خیر رکه الله وایي د مشرک دپاره شفاعت کېږي شفاعت خو د مؤمن ګناهکار دپاره کېږي چې مؤمن وي ایمان ولري بله خدای دی چې هر څوره په ګناه باري خو یا یې شفاعت کوي انبیا شفاعت کوي اولیا بې وکي رسو مثلا علما او شهدا او حفاظ په دا ګرده د شفاعت دپاره دي خو شرط ایمان دی ایمان به نور چار څونه په ګناه کې غټي دا خو پر شرک مړ دی نو هغه د چې په دنیا کې د الله سره شریکان کو دا ګرد ورک سي معنی په شنو نور چې هغه دلته کله حاضر ده لیس دا سي الله پرمای او غدل ورک بشي عن هم د دې څخه ما هغه ټول شان کانو چې دی و يدعون ديره بلل من قبل په خوا په دنیا کې وظنوا دی بونو دلته ګمانو کې دا ګمان چې دی په معنا سره د علم او د پوهې دی وزنو دی په ګمانو کې معنا پوه بسې د مشرکان ما لهم من محیص ما چې نسته لهم دی لري من محیص هیڅ یو ځای د پناه او د خلاصون محیص هغه دی چې سړی باره د ډېره زحمت ځغلي یو ځای په یو کونج کې پناه واخلي دی دلته د پناه ځای نه لري بس دوژخ ورته ګوري د یو خو ملایکه ورته ولاړ دي رب العالمین او شریکان جرا ور خو شریکانو به دی نزدې هغه هم نه الله ورته چې شرک دی کاوه دی باره وایي چې نه نه هېڅ بالکل زه شاهدي نه ادا کوم چې تاته شرک سه زه دغه شاهدي ادا کوم چې نه بره نو ما دا خو اختراري اقرار دی چې دوژخ وسوینې پاچي نسته د بل چا خاص د الله پاچي دی دا خو اختراري اقرار دی این پشه نه درځي که د توبې په رقم کې این پشه نه درځي نو دلته به رسد سرته واسي چې محیص نسته بس دغه دوژخ دی ورته ویژم به دغسې خلک بره متل کې برای دوژخ که تو دی که سور دی ورته مخ میږي نو دده بره ورته مخې ورته ویژه به نو که زمهریر ته ځي که دا ګرم دوژخ ته ځي فسير رب العالمين وإلا لا يسأم الإنسان لا يسأم نخوا پوتکیج نمریج الإنسان إنسان معنا نستری کیج یو شی چې د چا ډیر خوښ دی خوا پټواري نه دی نه لري چې نور وای نور وای نور وای داس لا يسأم نخوا توری کیج مې په پښتو خوا پټا بولو خوا تورې بولو ستړی بول نستو معنا کیج الإنسان إنسان من دعای د دعا او د غشتلو څخه الخير د خیر دا غشتنی د انسان د خیر په باره کې خدای پاک ز شه زمون را کې خدای پاک شه جایداد را کې شه باغونه را کې خدای شه مټران را کې چې پر دنیا یو نعمت دی غوړی نو دا نعمتونه شمار لري خو هر شی چې وخره چې کسیم دغه باغ درلودي چې ام وخره کې چې ام باغ وای چې خرما وخره د خرما باغ وای چې انګور وخره د انګور باغ وای دا ګرد د غوړی علاوه درته ته وجه نستړی کېږي چې پر دنیا یو شی دي ستا غوښتنه ده چې دا وایي دا وایي دا وایي پیسې دي پای نه لري چې درې لکه وایي چې څلور لکه وایي چې زر لکه وایي داسې لا يسأم نخوا توری کیږي الانسان انسان من دعاء د غوښتلو څخه الخير د خیر په شر کې بیا څنګه دي که تکلیف ورته ورسېږي نه ببره وان مس که چیرې ورسېږي هو دته الشر شر و تکلیف یا بره صحت یې د لاسه وتي ناجوړ شي یا یو اولاد ځینې ولاړ یې الله تعالی و فاتور ترا واستي يا د مال ته وان را واستي فوي او سن بيانو دينا اميجي كون کي دي د خدای د دربار ته م وخيش د خدای د دربار ته م وخيش پر بغو وس باران سوي انو یو چاته برام رو چې ګونی خدای پاک به سره در سم کې خدای به باران و درې خدای جنب کې بل پر وره یی چې بل د د کار چې پکې یې کړ زما کار دار کوم سات 16 لک روپی ما ور سره کول کړی اوس چې پر وره ال ته دین امید شم انا کار مخلص ګر سره ته وانی شو کنه کېدای شي رب العالمین ته دعا وکړي د بل طرف څخه الله تعالی ته لاکی ورته وکړي خامخا خدای باغ اجاره نه ده مګر علاوه د انسان د غره کم شی دی په یو ګړی د الله دربار ته مو وخیش پر اغدونه قدر نستړی کې دی دارا کدارا کدارا کدارا دا یو زحمت را لیکن اوم صبر وکنو. نو دیش علاوه که ورسی رو هوجت ال شر و شر از مرات تکلیف دی بلا و مصیبت دی فخام خ ف یعوسون نو دیش دی یعوسون نا امیدی که اون کدی قنوت زلیل و خاشع بارون دغس زان خوار و زلیل کش من از ابرار تبا و تباسم قنوت معنا دیش چی قنوت که اون که من از زلت و عاجزی که اون که خوار سپیری ولئن أذقنا على ولا أو كثير ولئن أو كثير أذقنا مجبور وتسكوه ودت رحمة رحمة من أزمر سخاسي دي ده بيان ناري شروع كليش ناومي دس جاه خداي خراب كرم دوري على ويبرت زي بيعبر دباني رحمة راو غرزوما بيعبر دباني نكرا ورم توان خادي وقالي نخباي شو اسمه ده على شكرنا كشو جواي تبيع غورش ده يصير شامكي ولئن أو كثير أذقنا مجبور وتسكوه ودت رحمة رحمة من أزمر ده ترابه من بعد ورست غدر أدر دغة تكليب مس ست چر رسیدلی و هو دغه تکلیف چې دا ورسېدی تر دې ورسته بیرته علاوه رحمت ور تراول لخامه خا یقول لن دی وای وای هاذا لی هاذا دغه لی زما د خاطر دی نو خدا خو نه استعداد خدای را کړی دی الله تعالی کلی پیژنې دا کلا ورده دغه سدنو کدا اس په خبر پس الا لا نه یادی بر دغه وای شروع را په دغه نو کوری میکټی زما خپل کمال دی ما ته چاره کړی الله بر دغه چې مون کی نو چې ستا خپل کمال را توان و درته رسیدې خو ستا کمال و توان دی وکی نه الله الته هغه آل دی چې بر دغه سی نه امید سی دغه سی ذلیل سی چې بیرته ز رحمتونه پر راو ګرځم نو بای چې وس خنو ته بیا ښه الله ته شکر وکړه یا بر دغه کومه پر ځان ته وانی چې دغه دغه کلیت کمال دی دا ګرد دا نو کوروی کمال دی بعدا چم کی لخامه خی قول نه دی وای برای هاذا ذا خلی زما د خاطر دی زما خپل کمال او استحقاق دی بل څه خبره پس کی و ما اظن الساعه قائمه پپای کی دغه کوپریات برای وای و ما اظن زخ ګمان نه کوم الساعه پر قیامت باندې قائمه تان چې دی بر پای کی دون کی قیامت په خدا کز ما پر لیک لاره ګرځي قیامت به برا خونده دا نعمتونو پر سر واخ دا جون دا ایمی پرس که چکش چه دا سلو پینزه زره کال عمره دا غش یعنی پر زروه پرس کری برا دا قیمت تبسی من کرسی و ما اظنو او زگو من گر سرانکم الساعت چه قیمت که قیمتا قیمه دون کی دا خو اول دا غوی چه قیمت بنیسی را و ام که راس ملاساب ام در تاولی چه زرشایم چه دلیه پر شستر گراتا که تلی جی جناتم زمادی دیس وی ولا ای رجعتو ولا این او کشیر رجعتو زور وگر زور سم الى ربی زما در رب خواتا که زد رب خواتا وارلم بیرت راجوان دیس ولم این لی عندهو للحسنا این بیشک لی مال را عندهو پنیز داغ الله للحسنا خاما خانی که دی جناتم زمادی خوصه دو خدای بنده هم پر خدای نو سپر دیچ با یه دنیا که زن از اوله دو گونه دنیا و جایده جرا کری دی طول اسباب برابر دی علتم داغ خدای دی داغه بدل دی علتم جنت سما دی تب علتم زیر طوله ده مطلب دی نو منا دلتا دی داغ را کم چه منکی که دایس به خبر پوست رز احمد روز تایر احط بر که پر آغا سر بیر دی بیا سرکاش سو ده سرکشی نکی جای داغ سو شدی قیمت مکی دی چاول خستانه او کهو هم علت هزه چیم سرشاره هم علت حسنا و نیکی گل زمان ده حسنا سمراد ده نیکی سمراد آغا جنت دی چی جنت نو امز مادی کهو الله و فلنو نبی ان فلنو خام خا نو نبی ان مجبت انباو خبر ورک الذين واغ خلق تكفروا دي كافرن سيوي دي بما فاغ كارو عملوا دي اعمال كردي علاوه تد درتي بس برجدا چ كم صدق كردي اغه بزور تكشير كد علا در بار نو ميدي كردي د فاغ بم خبرو پشتا دغه کوله كد قامت انكار كردي د بم تكشير گور مال اغه تهجد ام پکشي كرازي اغه د قامت ورزم پکشي بيان سو تهجد ام پکشي كدي اغه توحيد الله پاك ام پکشي كرالي گردن نو دیس وای چې نو موږ به خامخا خبر ورکو چې الله دې نو هغه کسان ته کپروش دی کوپر کړی په چا به خبر ورکو کوم خبر به تشکار وکړو به ما په هغه څه سره عملو شو دی عمل کړی دی الله دې عمل وکړي دا اسی او تکشیر نو برکیل چې دا عمل تا ورته یش چې دا غلطی ده دا شي ولا نذيقن ولا او خامخا نذيقن مجبور وسکو هم دی لره من عذاب غلیظ من عذاب ان ذا عذاب غليظ ان شاغ سخت انه سخت عذاب بدل تور لروسكم اغا تهجت في عذاب سر ما دالي فك شكرالي اغا علم ده ساعات اغا مخك تيرس ده دي دنيا اعمال اغا غلط اغا دي فك شكي ذكر سو ده منكر غيش ده قامت منكر دي ده نور شانو سو منكر دي ده مومن به شانو سو فسالاوي وإذا هغا وقت انعمنا شمج انعاموكو عاد الانسان پر انسان بج اعراض دي اعراض كي ده شكر سخ چ انعامنه پر راوکه پر بیا چورتو چ شکر ادا کئ لکم لاس او گدمل په شکرو کرا چیر ستاد لاس او لاک پر شخوانده خستی چې موږ ښه پر یو میله باندې راسته، بیا جنت یاد یې، بیا دوزخ یاد یې، بیا قبر را په یاد کې کرد نشیم را ګډي وډي کې درس الله وي چې موږ پر انسان باندې انعام وکړو، اعرغ د دی مخ اړي د چاسه د شکر ادا کولو څخه، شکر نه کاږي عبادت نه کوي، ونه او دی دې روالی وي کې بجانبې په دې خپل بغل سره. پښتانه څنګه وایي برای داسې په داسې وایي په خندا کې کونه وکړه درکه دی دلته کرار برای ځان کاږي الله په جانب تعبیر ځن کې بر خپل بغل چې دی هغه لیرې کړي د شکر څه کرار ګل سره د عباداتو څخه دی دغه رقم ځان کې لکه پرده چې هیڅ لانه یې پرس اعراض کوي مخ اړي، ونه او دی لیرې والی کې کښل کوي بجانبې په د خپل اړخ سره خپل معنا بدن وکاږي ځي د الله تعالی د احکامو څخه دی ګل سره برای ځان بیګانه کې. و اذا مسه الشر وإذا غوخت مسك مسك ورسيج هوجت الشر وشر التكليف تكليف بيغ بلاوي فذو دعاء وذي خاوند دعاء وذو غشتندي عريق دين بسراوري بيدي دعاء غاري اخم عريز بسراور على بسور يا كي معنا دي دير بردار دواكي معنا وردوالي خنو بخي دير دينو وجد شي تشدي اگر دو مري وردوالي در چا دير تر بردار والي نو الله چ بردار والي ذكر كي دي دي بردار بردار دعاء وكي بارون بيدار كم ناس سره دا اسکر ته زړولی بیا نو دی دغه رقم کې چې بار اریاس نیمه ګڼه رسونه چې ته یې چی مړ خدای الله پاک زبې یو خاص درې وکړ نه نه بردونه بردار بردار دعایو کې نور توې چې خدای غاله او تعالی فتای نعم کړی خو ته داسې اعراض کاوه چې په میاشتا ماجد نه ولیدلې په پنځه وخت منځ کې ته د اول منځ ټیم نه دیر مرو چې جامه څه وخت دریش لمن څه وخت کې یا د جېم ګر سره مکه و دا غس څه وخت وخت د خدیجه څه وخت قزا کې په داله نه خبر دغه دل نه وز ذکر کدی ایمان فشتنه درڅو کې هغه دی نه وز ذکر خو ستا اعراض دی مخ اړه مخ اړه او ځان کاجه بغل کاجه دلته چې پر تازه مت رالی وسې به خدای پاک سره دونه اړیکه ټینګ کړ چې دونه بردار دعای وړاندې کوي چې هغه مثال په تو نبیانو به دغه نه غوښتنې نه کړی دا الله تعالی څخه فقط په آخرت غوښتي ستا د خواستونه بردونه ډیر سي بردونه عاجز به د ماجد په کونج ناس چې لاسونه دې د ککرې یو ګز وړ نیولې دا رقمي نو الله دا د انسان هغه نازواني او ناشکري ورته بیان کړ چې په نعمت کې هغه رقم شه په زحمت کې به دا رقم شه. ته قل ارايتم قل نطورت وهو النبي عليه الصلاه والسلام ته دې رسالت خبر را ورته وایي چې ارايتم ايات سما ته بیان وکي ارايتم اسې داسې ارايتم ايات سې دلاده دا خبره تاسم ولیدل نو چا چې شی لیدل خبره به ته حکایتم کولای شي هغه دار کما هغه دار کما اوس موږ هغه حاصل د ترجمه وای چې ته ما ته بیان وکه معنا کدی لیدل ان کان کچیر وی د قران چې دته انکار ځنه کوي من عند الله د نيزه د الله پونه س کافرانو ته وای چې کښنو ته ما ته وس وای کدا قران د عدالت پاک د نيزه څخه وو او تا کفر پکړی نو بره په چا کې راشي خو برای خب لوی اشقیا و بدبختانو کیه نو چه قرآن حق دی او تا انکار کردی نو بجی پای سی داخل مفت خبر نده خدا علا دا کلام جی انکار بکی مثلا مومنان دا غسی دا جل و کافران تا مجوائی چه که ما قرآن من نلیو او برای پر از اکن عوض بلا چه اخیرت نو جنت و دو رخ نو خوز ما دا یو شپیتو کالو خواری و لعنل نو خو ایس نو اسبر او کایوپ لا د قران کریم ما نو مدلی او قیامت د شان حق نو خو ابو دلاباد زحمت میچ شپه نشیف نو دغه خبره د ګوره کچیر ته واچتنه کی پر ځان خواري کړم زوب څو کال ژوند هم دیش پته اخ شپه ته کال می خواري کړ کته ونه جنت سره د رخص هم خودش به تو کال خواري خواري می ولاره پښه نه راغله کایوپ لا جنت د رخ او ما قران منلی او تانو منلی چوارو اخته نو بت سونه توانی خو ابو دلاباد بشقیه ما د دون د عبد الله باد غټم په لښ پته کار وکړل نو د سی بیان دی وستورته وګوره چې قلت ورته چې رايتم تسمع ته بیان وکي ان کان کچیر و د قران من عند الله د الله د نزو ثم بیا کفرتم تسو کوپر کړو به په دې چا سره په د قران سره د الله د نزو او تا کوپر پکړیو نو من اغضل ممن هو فی شقاق بعید من نو څوک دی اغدل لو ډیر ګمرا مم من تر هغه چا هو چاغه په شقاق په مخالفت کې دی به عیج په ډیر مخالفت کې دا مخالفت دی چا د بل چا څخه گای گای نشجی سمانه جوړه سره کیر دا هغه سره مخالف چې سره جګړه کوي ابر سپینری سره ورولار چې به دې خبرې پته سره جوړ گای گای د شقاق شق د چاودلو توایش بشان سره جلاس دون سره بعیدا د خلکو پښتون چې په تناوله سره راولې نه سره ورځي نو ته چې د قران منکر شې خو ته په ډیر شقاق بعید کې ولاړې په ډیر مخالفت کې ولاړې نو بدرتا ګمراه بیا شو کې کال ته قیامت شو هغه بیا رالی او د قران حق او د قران خبرې حق په نقطه ډیر شي قسم ولې اگر بل فرض مال کچی د قران کریم حق نو موږ منلې قیامت سره یې چیلانو خو ما د شپې تو کار خواري به مې ابسوي عبد الله آباد شقاوت به منی په نصیب او قران حق ته نو منلې د شپې تکا د مزه کول د عبد الله آباد شقاوت په نصیب کیږي کده اسمه خبره پیږي نو به ترجمه ته ګوره مولا قاری قل تو ورته وای چې رایتم تس بیان ما ته وکي ان کان کچیر و د قران من عند الله د الله د نزول کده د دې ثم دا کپرتم تس کو پر کړو به په د قران نو برخته بدبخت نه من اغضل سوک دی ډیر ګمره ممن تر هغه چا شغ خپل د کافر دریا دی چې هو دی په شقاق بعید په پنیر مخالفت کې د کتش انکار کوي سره یې منیا نو بیا درته بل ګمره بیا ست خو نس خو دغه ګمره یې په نصیب کې نو وجه مخالفت کوي رسی الله تعالی پس فرمای و یسنوریهم آیاتنا نو دی کنه دا د مکه مشرکان ژر دی نوری موږ ګوښکارا کوهیم ودیته آیاتنا خپل هغه دلائل د قدرت دلائل د وحدانیت دلائل د حقیقت رسول فی الافاق فافاق که افاق د کناری د اسمان بولی تنبی رحمت الله علیه و حکیم المت رحمه الله دغه الف لام عوض د مزاف الیه څخه دی دی وای ودا د الله تعالی الهام د چما کې وک دا د مزاف الیه سمنه فی افاقهم وراغه د هم زمين حزب سعودي الافاق چې دغه مرتسپوی راغه پلان غي راځي مزاپل هي څه څه چې دا د سړي مجبور ښکاره کو دي تخپل دلائل فی افاقهم په اطراف کې دغه د مکه د مشرکانو د دې اطراف د سعودي ملک دي علاوه دلته به خپل دلائل ښکاره کم دا دي وس ما ور نبی یو دی را پاتول سید ملګری لا یو څونل دا په اخر د مسلمانانو حکومت دا په اطراف کې ښکاره فسوي او فی انفسهم او خپل د دې په ځانو کې به موږ ښکاره کړم د مکه د مشرکانو په ورځ باندې د بدر چې دا دې دغه غرور کې سرداران مې لاستړلې دا رقم ناشته د تا کمزور خلکو د لاسه دا سپه لاسونو ورته ویني ویني به په مزکه به په یونو باندې سړی به یې به ویني په مزکه کې نو خدای دې په نفس کې وشکارا کړ نو دا پیشنګوی مخ کې قران کړو چې څه پای خراب دي ستا د علاقه به په تحقیق الله دا به جر وشکارا کړ ډیر ټیم نه اخلي او دا غره کوم پراتم کال د هجرت مکه په تحسول مدینه او د نور الکی حکومت د اسلام جوړ شو او په بدر کې تخفل په دې کې دا کار جاری شو چې الله کس به شکست به شکست یو خوري نو کدای چې ملاقاتی په ترجمه په یوه چې الله ما ده قدرت لا عندي شو سره یو چاته خبر وکي چې وای شل کاله بعد دا رقم کې ریالس کاله بعد دا رقم کې هغه رقم وسی نو خدای د جسری د هوشیاری دلیل دی نو دا یا مثلا د غټ علم دلیل دی نو الله پاکه دا غزما قدرت چې ما د ښکارا کې چې د رسول په خلو چې درته ویلو دا رسول دی دا خبره غلطه نه ځنو سجر دی نوری چې موږ به ښکارا کوهیم ودی ته آیات نه هغه دلائل د قدرت موږ فی الافاق فافاق اطراف کې د دغه مکه چې هغه د سعودي علاقه د دلته دا به پته شي او فی انفسهم په خپل د دې په ځانو کې د مکه د خلکو دوی به په خپل تسلیم سي مړه بس په جنگ کې به شکست وخوري حتی تر دې درجه به ښکارا کو یتبین لهم انه الحق يتبين شكاره بس لهم دويلر انه دا قران الحق حق دي وراي ولك سافه خلاص وا دا قد خبري حق دي مگر دا شكاره كي دل خونو چي دا بیا اختياري نه جنو دا خدانه منل چي ولي دي وس په پوس لکه سوق چي المر نه مني چي نستك سره پلا خل ګول ستا با بار اخي جا شرا وخت دي ولي دي نو دا علم خو دي اختيار نه دي دا خو چي دي اخر خو شن پستر ګور نه نوتي دا خو غير اختياري علم دي نو دا غير اختياري عقيده به پر شنو ورزي دي قران حق دي دا خو وس دا شن په جدا ولي دلنو نو حتى تر دې سره جاي تبين اشكارا بس لهم دي لر چ انه دا قران الحق حق دي کتاونه چو سورت اشكارا سو په عقيده کې را لوس بونو مؤمن علا دي ته مؤمن نه دي دا خو دت مجبوریت اشکار رسول چی ویلی دا خبره نو فسی علا فرمای او لم یکفی ایا بسوالی ندی برا بکا پر افسرستا پر جه خبره چی در رسولی منا دا دلائل خوگر دوست بخلوط گرد کیر سوالا نو علا پاک و ربی علی سلام تای دا غزه جی بسیم چی منم جی چی شیه چی در رسولی گر سرا جی دا مکه مشرکان تا نمانی ولی خو رب العالمین پر عرش شاهدی چی علا دا شی شاهدی ورکی دا دا شاهدی دا چی دا جه مسیل پا گرد کائنات و موجودات که بیان پیدا کیر دا رسوائی اولم یکفی ایا کفایت نست برا بکا پر اپسرستا مانا علا کافی ندی پر کم خبر چی تر سولیه ف فسوي أنه بشك دغ الله على كل شيء پر هر شيء شهيد حاضر دي شاهد دي دا الله سا شيء غائب دي نوچ دا الله سا ار شيء غائب ندي طور شانا دا وطالات معلوم دي نو دا سا دا نبوت شاهده چه الله ور كدام دا غس حقاني شاهده دي دا اتكال سخه نده نو دا سا دا پار بالکل بس دي جتان نمان ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم پاپای پکی چه دي دا سرط خاتر ما چه رازي دا دوغو خلقو دا انكار اغا واجا واي چه دي دا جل طول مومن بيشانس منكر ولي دي اغا داواج دا ألا خبر دا إنهم بشك دا اغا كفار في مرية كن دي پا شك دي من لقاء دا ملاقات سخرا بهم دا رب دا دي دي اصلا اغا دا حساب دا كتاب دا زايا منكر دي نو چه اغا تسوك نمني چه دا ألا وحضور تا دريجم دا رسول خبوري ولي منم نعوز بلا قرآن ولي منم دا نيك عمال ولي منم خبول سما شعوات چه كوية لاغا كوا دا انسان چه مجبور كيجي چه دا شان ويني دا خو اغا تسوك مجبور كيجي چه دا دا لاو تالاك ملاقات يقيني چه ولار ولا اكسم چه دا گرد دنیا كي لاز دارا كالا عمري پا پايكم دا شا حضورتا دريجم دا ألا وحضورتا برا چه ألا سواي دي اغا مني دي چه نمني ألاوي دا غزاك زايا ها اغا دي چه دي اغا ملاقات نمني پا قيامت كينو نو خبردار انهم دا مشركين في مريكين فشك دي من لقائي دا ملاقات سخرا بهم دا رب دي اغا لقاء دا ألا وتالا نمني الله خبردار انه بشك دغ الله بكل شيء پر هر شي باندې محيط راچار پیر دی محيط دغ توای لکه وسمو ری دغ جوال پر دمشت محيط دی حتا فکر دی درس پر او ګرځیش نو الله پر دی هر شي باندې محيط دی اند علم په لحاظ دا الله سر علم شي ندی وتلی الله دغ سی حتا فکر ام د قدرت په لحاظ ده الله قدرت دغه سی حتا پر کړل څو کنسی ویل چې زه خدای الله تعالی در پچی د باندې ملا سی آزاد کیږي هغه دی کی الله وی پیو لار نسیت لاینا دا علم پلی حاس چه برا وازو خدای پا ما ندی خبر پا با چی کیم سیدی پی حاتا کیم خود ندی را خبر علم محیط دی یا واد سیدی را خبر دی خواس نر رسیل تشکیر دلیم با قدرت کم نسیت زینیت لای نو چه دا ذکر کچ الله پر ارشی بانی محیط دی یعنی داغ کسان چه پا دا میریا و پا شک کی دی نو دا دی داغ شک چه دی سزاب و لراوار کولسی دا شک مفت ندی سید الله تعالى ملاقات نمونی الله خبردار انه بشک داغ الله پاک بکج شی پر ارشی بانی محيط إحاتك ونكي دي راسر خيادون كي دي باني مانا پتششو پتشش پا علم و پا قدرت پا يورا كم نسي زينيت لاي نو دايا پا پاكي آغا آخيري دن كي يورا روار شاء الله محيط تلاي نسي بالا جي خوة قولة خوشة دي انكار كي اقرار كي تلاي نسي ندى الله دا علم شو ايو شي بزيني پتسي ندى الله دا قدرت سخ دايا آغا آخيري تهجي دور تكشير شو نو دنن پا داس كي چدي ام در رسالات خبره پکشی کی ذکر سو د نبی علی السلام ام د قیامت خبره پکشی کی ذکر سو ام د کفار د پاره د عقوبت تهجید پکشی کی ذکر سو چې دی ته تهجید ور لور کله کدا غدا پای خبر خپل په ځان کې تهجید دی چې د الله تعالی سره نسیت لای نه پټه دای شي چې د الله تعالی سره پټ شي او نیت قدرت بهر وتلای شي نو الله عز وجل نیه کلات مش په نصیب کې الله تعالی دې مده باکلو عقیده څخه وسکی او الله تعالی دې دغه عقیده په مش کې قوی کړي چې د الله تعالی سره ملاقات راځي خامخا اکیر نو چې ملاقات کړي خالص از ما څه دغه ټول عبادت پښتنه برکیر اول به د ایمان پښتنه کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.